Dobry wieczór. Witam nie tyle pierwszego dnia wiosny, co pierwszej nocy tegorocznej wiosny. Do tego tuż po pierwszej w nocy, w Trójce. Z czym kojarzy się wiosna? Oczywiście, z miłością. O tym uczuciu przepięknie, choć dosyć realistycznie, zaśpiewał zespół Werewolf 77. W piosence to chyba jest prawdziwa miłość. Ten program realizuje Irena Dan, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej. W programie trzecim Polskiego Radia. Wiosną trawnik się zieleni, więc właśnie nomen omen zespół Trawnik zakwitnie teraz w trójkowym eterze, a utwór to nasyp wyobraźni w podtytuł Ona tutaj była. Legenda warszawskiej sceny. Trawnik, a teraz nic śmiesznego i utwór Struś. kłamstwo. Tysiąc razy powtórzone staje się ta, to ile razy to, co myślisz, nazwano utopią, nazwano propagandą. Ile razy mówiono, że serce nie żałuje tego, czego oczy nie widzą. Ile razy byłeś puszczony, ciągle nadrabiasz dobrą winą. Jeszcze będziesz chował głowę w piasek, bo tak musi być, bo nie może być inaczej. Jak długo byle pretekst będzie powodem, żeby rynsztok nazwać ulem, a wszystkie go mionem. Jak długo pod pozorem swej niezależności będzie stawał dowody po tańczej uległości. Jak długo chcą wykrzyczeć zamilcie z jednej kili, potrzebuję muzyka, tego cię nauczyli. To tytuł, a nic śmiesznego, jak tytuł filmu Marka Koterskiego, to nazwa zespołu. Dziś szybkie tempo, jak Państwo pewnie zauważyli, i dużo polskiej muzyki w audycji. Od Panka do Franka, weekendowo, Pro Publico Bono, teraz Walizka. Po matce mam stare zdjęcia, po ojcu mokrą książkę, skórzana walizka po dziadku, żeliwy kastet po bracie, w cieknicznej walizce skórzanej schowałem książkę od ojca, blizny zdobią me ciało, po wódce i cudzych mądrościach. To nie była walizeczka, to była walizka. Taki tytuł, a zespół Pro Publico Bono. A ja chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Partia. Jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła. Jeszcze raz pojechać na Mokotów. Jeszcze raz zobaczyć nowy świat. Daleki Ursynów, świerszcze i komary, północny Śródmieście, plastikowy śnieg, pola mokotowskie, wakacyjny wieczór, więc zabierz mnie ze sobą, nieważne gdzie. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła miasta. Chciałbym jeszcze raz zobaczyć światła. Thank you. pospolić się na parkingach. Nasze serca już nie biją, wielkie ulicy się pał, które długo w mury stać, z pokupany naszej krwi. Ulice znowu, w ulice będą nasze. Taki tytuł, ulice znów będą nasze. Szumkot, a jak pierwsza niedziela wiosny, to znowu wrócimy do tematu trawnika. I to będzie ich utwór taki właśnie eponimiczny, czyli pod tytułem Trawnik, zespół Trawnik. Zakaźnimy z sobą zdrową, słuszną, tak bez społeczeństwa służyć rzecz. Najpierw zespół Trawnik, utwór Trawnik, potem Eye for an Eye, utwór Głos. Był na początku zespół Werewolf 77, a teraz będzie Lumpex 75. No i takim też bardzo korzennym punk rocku, utwór Gdańsk. Lumpex 75, utwór Gdańsk. A teraz równie legendarne, a może nawet bardziej, zespół Allianz. Co mnie obchodzi? Thank you. Idziesz na przystanek, jedziesz tramwajem, podkrążone oczy o 30 nocy, odgryziony paznokcie o 30 dni, 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. 30 okropnych dni i 30 okropnych nocy. Nikt cię nie kocha już od miesiąca. Partia 30 dni i 30 nocy z albumu Żoliborz Mokotów. A teraz ciemną wiosenną nocą utwór Ciemna Materia. Zespół Venta Quemada. rebel, stay sharp. Stay rude. Stay rebel. Stay rude, it's fascist regimes. Stay rebels against politicians' dreams. Stay rude, fight back injustice. Stay rebels against racial prejudice. Stay rude, stay rebel. Stay rebel, stay sharp. Stay rude, stay rebel. Stay rebel, stay sharp. Stay rude. Stay rebel! Stay rude and stay cool. Stay rebel, be nobody's fool. Stay rude and on command. Stay rebel, take your life in your hands. Stay rude, stay rebel. Stay rebel, stay sharp. Stay rude, stay rebel. Stay sharp. Something sharp skin, remember your roots and think with your brain and not with your boots. Ciemna materia na perfekcji i peryferiach. To zespół Venta Quemada, a później Nieladęta, sekcja Denta. Taki kącik No Sports, Stay Rude, Stay Rebel to tytuł. A teraz zespół, który nazywa się po polsku, ale będzie brzmiał po zagranicznemu. Batalion Zośka, utwór pod tytułem Once Again. Once again. Dla tych z Państwa, którzy już mają trochę dosyć ulicznego punka, ewentualnie punk and roll, a teraz wybitny polski producent Envy z albumu Przepisy Envy'ego i motyw filmowy Komeda, The Score, czyli kompozycja oczywiście Krzysztofa Komedy, The Score, i to będzie temat z filmu skomponowany oczywiście przez Krzysztofa Komedę, ale w remiksie Innocent Sorcerers, czyli niewinnych czarodziejów. To kolektyw DJ-sko-producencki, w którym Envy był bardzo ważną postacią. The Score. Wnętrzy dawnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, trucizn. My niewinni młodzi czarodzieje ale sadzi. Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje. Piękna mowa. Dekafoniczna albo elektronowa. Thank you. fajne skrzydła. Mordujcie mnie! Zabijcie mnie! Kończcie. Strzelajcie! Mordujcie! La, la, la, la, la, la. The Score. Film, z którego pochodziły te dialogi, to rzecz jasna Niewinni Czarodzieje. Kolektyw nazywający się tak samo za chwilę zaprezentuje z moją skromną pomocą swój remiks utworu Moje Życie zespołu Sofa. A Sofa to poprzednie artystyczne życie Tomasza Organka. Niech będą pozdrowieni, państwo do mnie piszący i słuchający, czyli wszyscy państwo, a przede wszystkim pani Alina Altea, pani Iza, pan Zbyszek, pan Krzysztof i pan Rafał z Łodzi. Właśnie teraz trochę nad tym miastem, ale nie tylko nad tym się pochylimy, ponieważ ono wystąpi w tytule tego utworu, który za chwilę, Łódź to duża wilda.